شب بخیر کوچولو، به نام خدای یکتا، خدای مهربون، خدایی که خالق زمین و آسمونه، خدایی که شما پسرای گل، دخترای نازنینم آفریده، انشالله که حال و روزتون خوبه. بچه ها میدونم که شما همیشه به مامان و بابا کمک میکنین، اونا رو خیلی دوست دارین، هزاران آفرین به شما. اما بازم بعد از مدت ها آقا کلاغه اومده. چی میگی آقا کلاغه؟ ها؟ میخوای از آقا محمد ماهوزی صحبت کنی؟ خب بگو ببینم چی میخوای بگی؟ مامان نرگس و بابا رضا خیلی دوستش دارن، معلومه معلومه. بابا بزرگ محمد، خب بازم بگو. مامان بزرگ مهربانو، میگن عجب نوی گولی داریم. آفرین آفرین به محمد، خوش به سعادتش. منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستش دارم. خب دیگه بگو آقا کلاقه مهربون، کم غذاست؟ نه نه اشتباه میکنی، قرمه سبزی و باقلی پلو دوست داره. منم دوست دارم. به به، شیرم میخوره؟ الهی شکر. حرف گوش کنه؟ اتاقش رو تمیز میکنه؟ به به، خیلی خوب خیلی خوب. دیگه بابا محمد ما خیلی گله. ولی چی میگه آقا کلاقه؟ زود رنجه، زودی گریه میکنه. اشتباه دیدی، محال محمد باهوش ما آدم زود رنجی باشه، اون خیلی منطقیه، چرا گریه کنه؟ آره نه نه نه، بچه حرف گوش کنه یه خوب قضا میخوره. انشالله که به زودی زود میشنوم که ابدا گریه نمی کنه، زود رنجم نیست. منم باز میگم به عنوان عمه مریم دوستش دارم. و بریم سراغ قصه امشبمون که اسمش هست بابا کبوتر فداکار. در یه جنگل زیبا یه خانواده کبوتر با هم زندگی میکردن. تو این خانواده 5 تا جوجه کوچولوی خوشگل با هم بودن. جوجه کبوترها خیلی کوچیک بودن، هنوز نمیتونستن پرواز کنن. بله اونا برای خودشون نمیتونستن غذا پیدا کنن، برای همین هر روز بابا کبوتر پرواز میکرد و میرفت تو جنگل و برای اونا غذا پیدا میکرد و میآورد. یه روز صبح بابا کبوتر رفت برای پیدا کردن غذا. ساعت‌ها از رفتنش گذشته بود، هنوز نیامده بود. دیگه داشت کم کم هوا تاریک می‌شد. مامان کبوتر که نگران بود نمی‌دونست چی کار کنه. دلش می‌خواست بره دنبال بابا کبوتر، اونو پیدا کنه. اما باید مواظب بچه‌هام می‌بود دیگه، نمی‌شد اونا رو تنها گذاشت. برای همین از غذاهایی که برای روز مبادا ذخیره کرده بود به جوجه ها داد. ولی بچه ها خیلی دل شور می زد، نگران بابا کبوتر بود. فردای اون روز بابا کبوتر اومد. وای وای عزیزای من، بالهای بابا کبوتر زخمی شده بودن، نمی تونست درست پرواز کنه و به سختی تونسته بود خودشو به لونه برسونه. مامان کبوتر و بچه ها از دیدن بابا کبوتر اول خیلی ناراحت شدن، بعدم خوشحال شدن که بالاخره آمده. اونو بغل کردن. بابا کبوتر ماجرا رو تعریف کرد که چی شده. گفت داشتم می اومدم خونه که یک عقاب بزرگ دنبال من بود. من متوجه شدم و راهم رو عوض کردم تا به سمت شما و خونه نیاد. اما همین که عقاب فهمید من میدونم که اون میخواد چی کار بکنه، اومد به سمت من. منم باهاش جنگیدم، اما اون منقار قوی و پنجه‌های محکمی داشت و منم دیدم اگه مقاومت کنم ممکنه اذیت بشم، زخمی بشم. رفتم وسط یه بوته تیغ. خب معلومه حسابی زخمی شدم. عقابم که دید دستش به من نمیرسه رفت. اما من چون زخمی شده بودم و تیغ‌ها توی بالم رفته بود، نمیتونستم راحت پرواز کنم و بیام خونه. تا اینکه یه گنجشک مهربون اومد و تیغ‌ها رو از بدن من جدا کرد و برام غذا آورد تا حالم بهتر شد. شروع کردم به پرواز. اومدم پیش شما گلگلیا. مامان کبوتر. همینطور بچه ها از اینکه بابا کبوتر پیششون بود خیلی خوشحال بودن، خیلی. بچه کبوترها بیشتر از همیشه باباشون رو دوست داشتن، چون باباشون به خاطر اونها جونشو به خطر انداخته بود. بله عزیزای من، همه مامان باباها از صبح خیلی زود زحمت میکشن، تلاش میکنن، کار میکنن تا به بچه هاشون خیلی خوش بگذره. بله، پس قدر اونا رو باید خیلی بدونیم. مثل محمد گل ما که آقای کلاغه ازش خبر آورده بود که چقدر به مامانش کمک میکنه، چقدر به باباش کمک میکنه، چقدر خوب درس میخونه، مایه افتخار همه است. آفرین آفرین به این پسر گل، همه دوستش دارن، دیگم گریه نمی کنه، زود رنجم نیست آقا کلاغه. خوب روی ماه همتون رو می بوسم و به همتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.